لکی دین با اللہ تعالی تفوز کئی کتا صدا احکام را غلی تا سولی پدی عمل نگے کرے اور دین مولی زان نگے بچ کرے صرف سجی دو نوع نبا تفوز کئی حیوانات و عامنا چرن پرند دی سیزن میں تفوز نشتا فجعلناہون اگر زون منگا دغا انسان اللہ وی کتا دین اسینا نے تیدا کوا ندا انسان ما اگر زون سمیعن او ریدن کے بصیرن ریدن کے صدا پارا دیل پارا کے مکلف تو دے منگا پا احکامو نب تبی حدافت اعتبار دمانا رست کر تو منگا دے مکلف تو دبان دے اطلاع منگا راولو او اطلاع راگی پاس تمام دے جانا دے خلقات دے انسان نا تیرے کامل شکنن داخل نو صدا اللہ ترحمت اطلاع راگی امتحان راگی صدا پا قول غالی و جانا انا حدیناہ سبیلا اللہ تعالی وی ما اخو لدتا حغلار دا خیر او دے شر دا خیر لار نورتا اخولا دا شر لار نورتا اخولا گو دعا سیدنا اللہ تعالی بین کری کہ انسان دا سار فیدی دا پار دی دا سار نقصان دا پار دی انسان دا حق دی او دا گر باطل دی اللہ تعالی دعا رکول دی انسان دا ہدایت دی او انسان گر دا گمرائی دا سو کتا سو کئے خیر شر دعا اللہ بین کری دی حق و باطل اللہ بین کری دی ہدایت و دعایت اللہ بیان کرے گے اللہ وی دا طول سیزن ما پواسکی دا پیغمبرانو اور دا غید و امتیانو ما دی انسان تا بیان کری دی خواہ زیاد انسان حالت پسنگوی اما شکورا یا خوبا شکر گزاری دا انسان ایمان بروڑی او غنامات کی اللہ تعالیٰ تی کری دی دا غی احساس کو ارسر پیدا شی چا آخر زنوں ما اللہ مالا وجود را کرے گے صلح را کرے گے و اما کفورا او یا بدے نا شکروی لکا کافران ورا مومنان کی دیگا شکر گزار دی معلومہ خبر دا اور چکا کافران کم دیگا نا شکر دی اللہ تعالیٰ وی دا عرص میں اکلو او دنیا کے دا غد ونو آئی دی یو نوع مومنان دی غید اللہ تعالیٰ شکریہ دا کئی او بل نوع کافران دی غید اللہ تعالیٰ نا شکری کئی خواہ او عرص اللہ تعالیٰ بیان کلی دی خدیا چکم کسان دا اللہ تعالیٰ نا شکری کئی نو مسئلہ دا غید دا انا آتدنا اللہ وی ما تیار کر اللہ وی زنزیرون میولا تیاری کی دی دی جہنم آگا گرم زنزیرون دی دی و اغلالا اور احد کڑے احد کڑے تی جنہ کرنے کی دالا سنا بولا سچ پر دی جنہ و سعیرہ اور دارنگی اور دی جہنم مخن دا تول سی جنہ دی دغا انسان دا پار تیار دی چکم یا انسان دا اللہ شکریہ دانی کی دی کفر اختیار کی دی جہنم زنزیرون دی جہنم احد کڑے دی اور دی جہنم اور دی جی دا خود دی دا پار دی لیکن کم یا انسان چی اغدا اللہ دا نعمتون شکریہ ادا کی ایمان راوڑی داغی مطابق زندگی کی رکی اغید پارتی دی ان الابرارا پتا کی سرا نیکان خلق یشربونا دا قیم جنت کی بسکی دی شراب من کاسن دا حغا لوخونا دا حغا چانا دا حغا جامونونا دا حغا تیالونا کان مزاجوها کافورا چی دے اغا فن دا چا مزاج پا مانا دا فن یو مانا دا دا چه خوند دی شرابو پشان دی خوند چاری دی کافور رو لکه سنگا چه کافور دا خوشبودار دی مزیدار دی مزید دا شرابو اغا خوند اور ذائقان پشان دی دا دا بنا چه کافور پکیر کئی کافور پسلی نشیست کلی لکه سنگا چه دا کافور ذائقا دا اور دا دی رنگ تک سین دی کافور پیگنه مزیدار خوشبوی دا او یقوالیم پکیشتا خوا یقوالیم شتا نو دا دری وارا صفات پا دغا شرابو کی خوا تین بومی مزیدار ذائقہ بیسی اگر بڑیرا مزیدار ہے او خوشبوئی بے بیسی دے کافرو او یقوال خمالیم خبر ادا ندا سیزونا بس کیا کنا تاثر جی کافر دی کافر ندی کان مزاجو ہا معالم تنزیر دیتی چھ مزاج پا مانا دسوام او دخوان سر دے چیزا خوان دے دے شرابو کافورا پشان دے چا دے کافرو ذائقہ رنگ اور دارنگ خوشبوئی دا بیدا دے پشان بلا مانا کانا مزاجو ها چیوی با گدون دا دی شراب و سرا کافورا دا کافور چینی کافور چینی دا پا جنت کی دا غی غوبو با دی سرا نسی نسی خلچی آغا دیر مزاج دینا بسکی جرے دا کافور نا خوا چینی میں در تیار دا لنبا دا اس کافور سے شیر اللہ اقبال بیان کی آئینن دا یو چینی دا پا جنت کی یشربو بی ها دا باپ مانا دا من سر رو یشربو من ها چسکی با دی چینی نا کم خلق عباد اللہ اولیاء دا اللہ تعالی بندگان دا اللہ تعالی چی کم کسانو دنیا کی صحیح بندگی تیرہ کرے گا نو قیامت کی بسے با دغ شراب چی دا دمر مزیدار بھی دا با دیستی یو فجرونہا چی چلوی اور روانوی بزی دی چی نیلرا چی کم طرف تا دی فقی تفجیر آروانو لسرا دا سی بورتا اشارو کی آغا چینہ بورتا سیر آروانو کی بالا خانہ دا اشارہ بو کی چینہ ببر راشی دا بنی چې ګنې صبر پسې ګرځي ته خدای الله مې نمای سیوا چې اشاره ورته کین خدای شان د ګوره هغه چې نه ودا سره روانه توای دا حجره دا دامې بنگلا دا دامې باغ دې دامې بالا خانه دا جچا ته رچا ته مستینه ودر پسې راځي ښا چې فجرونه ها چې روانه یو چلوي د دې چې میلره دغه بزرګان تفجیرا پر روانه ولو سره کم طرف ته وګورې الک سم شاین شایت دی او کدا صلیخ پندوس کال احتیاط ترتیب شي کنه نو خدای شپه چې لویه بادشاہی ده بس څه چې سوای کنه او ساس تمنا ده الله تعالی غفور کوي دومره تانست کرے کوي دومره کوي دې نست کرے کوي دا کوم کسان دي چې جنت کې باغی دا چینی اور پر راضی یو کونا بن نظر دا هغه کسان دي چې دوی پورواله کوي په هغه ځینو چې دا ځینکړي دي په قانونو خپل باندې نظر په معنا ده هغه ځونه چې په ځان لازم دي ګوره چې یو سړی ایمان راوړي د ایمان راوړلو نه وروسته د چې کلا دا رسد اسلام غاړه کې واچولا نو د اسلام څخه پابند دی احکام په ځان ومنل ته یې نه منل الله تعالی وي هغه دې سره کوي کاغه منځونه دي کاغه روزي دي کاغه زکاتونه دي کاغه حج نه دي او کاغه نور معاملات دي زمونږ د دین څومره معاملات دي نظر داغه نه دلته عبارت ده نظر په معنا د منخ سره نه وي چې صرف هغه منخ ته خپل پوره کوي نه چې د کومو څیزونو التزام او لزوم د په ځان باندې کړی وي چې یو سړي کلمه کوي لوغو اسلام ته دننه شو ایمان راوړلو نو دې د اسلام ټول احکام به بیا مني نو داغه ټول احکام پوره کوي یو سړي باندې حج فرض وو حج کړی وي یو سړي باندې منځونه فرض وو هغه یې خپل کړی وي روزي او زکاتونه داس او پس نور معاملات دا کسان دي چې دی له الله تعالی دا بهترین شراب ورکوي ښا یو خونا دا عباد الله چې دا مخکې کوم بیان شه دا هغه کسان دي چې دوی پوره کوي د نظرې هغه څیزونه چې لازم کړي دي په ځانونو خپلو باندې چې هغه تمام احکام د اسلام دي هغه پوره کوي ویخافون یوما او یلیږي د تکلیف د هغه ورځنه کان شروي چې د سختي د هغې دا هغه سختي څه ده مستطیرا خورا ورد دی اگر بلکل دیر اگدا اور خورا ورد مستطیری لیکی جی خورے ورد دا خورا ورد عبارت تا دچانا دا زیاد والینا چی دا ها غرد یا غر سختی گوری لگے سختی میں دا خد قیامت دا رجی تا سقبل مسئلہ معلوم دا چی دا با آسمانون باندی اندگی اثری وزمک باندی با اندگی اثری نرس و محصول بطول زمک لراشی تا اصلا مسئلہ معلوم دا آسمانون با اوچی سیبتام تا اصلا معلوم دی از مکه چه دا با بدل شدین هم خبریه غرونه چه دی کنه دا با پا هوا چه چه چه زره زره بچه طول در تمالیم دی تو دمره سختی ده سیبا چه آسمانونه برداشت نشی کولی را بریدی از مکه برداشت نشی کولی غرونه برداشت نشی کولی دا هر سبا طول تس نسی دا چندی جنن اقبل او بوره دی انسان سر ده دغره ده سکری چه خدای پا دغره از ده سکون نا اغیر پار مخته نتیاری دی خواه وَيَخَافُونَ وَيَرِيدُونَ كَسَان يَوْمًا عَذَابَ دَغَرَ جِنَا كَانَ شَرُّهُ كَذَا سَفِي دِ رَضِي مُصْطَفِيرَ قَرَوَرَ أَسْمَانُهُ بَانْدِ هُنْ سَافُ مُكُنْ سَافُ غُرُنُ مُصْطَفَ دَرْيَابُنُ مُصْطَفَ هَر سَبَالِ دَغَ سَفِي بَحَوِي وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ وَرَدَا كَسَان دِ چور کَوِي طَعَام عَلَى حُبِّهِ سَرَدَ ضُرُورَتْ فَلَّا سَرَدَ فَل ضُرُورَتْنَا ذِي طَعَام وَرَكَي مسکینن مسکینانو تا آغا سڑے دی چه مالور سر نشتا و یتیمن یتیمانانو تا آغا کستے چپلاری نشتا و اسیرا اور قیدیانو تا دا کم کسان دی چه سرد خفل ضرورتنا کچر تا یتیمانان راشنا اغید اغا روخے فرات ورکی او که مسکینان راشی اغید ورکی دا اسیران اور قیدیان راشنا اغید ورکی اصل واقعہ دا سرا اگر واقعہ دا روح المانی بکلی چه او دل حسنین حضرات دوال بیمار بیماری خو معلوم خبر اللہ اغید اغید فارا پزان بانده اس نظر انی کلو چه اللہ تعالیٰ تا دی دوال و شازادگان لسحط ورکی نمون برو جیو نیسی من بداو کو من بداو کو من برو جیو نیسی چه اللہ تعالیٰ اغید سحط ورکی کنن تو اس رو جیو نیسی لی او دا مسئلہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی علیہ السلام دوال جزی پستن لراغلی نبی صدیق اکبر او دی ورته وی چې راته تاسو دا ستاره کوي الله تعالی په دې کې صحت ورکړي بیا باغه نظر خپل پوره کوي کنه نبی اسلام خپل پښتنې لراغلی نو چې کله هغه ته الله صحت ورکړ نو حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها اور دارنګي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ هغه ټول دې ورته دي نو دل تا راست لغن تا چی داستی دو سیرونو با اندازه بانده اگر دانی مانی بچه کنا پیدا چی نو سیبا روزای پا خش که پا خش با اس ماخام رو جماعتی انتظام ده حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا نبی علیہ السلام پر آج چی دا ماخام موس پا مسجد نبوی چی اوکو کور تا رالل اس پر رو جماعتی کنا نو دو تین کی یو تن آوازو کولنگو نسکین لاغے چو دا اللہ بندگانو تاسو دے اللہ تعالی دی جنت تو عام در کی زخم اسکین ما او زمان ضرورت تے کمالت تشی تاثرات ہے الفاظ تا گورا کہ اللہ تعالی دی تاسو لا دی جنت تو عام در کی زمان خو ضرورت تے نصیب چا غروتے ہی مددی مقیتا وا نا آغروتے دی مسکین لولی گلا اور خپلے تے عبو باندے رو جماعتا کرا فاتی رکھ سار لفظ زیار ہو جائی کہ سار لفظ زیار ہو جرا دی زیار ہو جائی شورو کرا نچه ما خام لبیا دغه سه معامله شو نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چې مسجد نبوی کې ما خام موځو او راغلو کور ته سړي بنیاد کې دارو جب ما ته چې یتیم راغه هغه आवाज کوي چې زه یتیم د مهاجرینو یم مهاجرین خو به جنا کنه چې ما ته مکرمین راغلی وي او الله تعالی دې تاسو له جنت او اندر کې زما خو بل ساسره استعمال کرا چې زه خو ډیر بیا ته جن هغه روټه اته دور کړه نو وګو باندې روجا ما تکړه نوچه کلا درهم عرص شکنا نو بیا داس حالت پر آگه چه دیگالا اصیر را گه اصیر یو قیدی چه قیدیانو مسئلہ داره کنا چه اغیی زان لده قرآن چه انتظام که زمین دا قیدیان خود زان لدی شریعت و سود زان لدی نو آغا آوازو تو چه او دا اللہ بندگانو اور دچا سادات و قرنه دا نبی علیہ السلام دا اولاد قرنه زخ و اوگه ما کسیدین و مال را که نو آغا رو تا اغیی لور که نو او بو باندې رو جما تکړه نو چې کاله فلورم راځو نو اوس نبی رسول الله سلام راغې چې حضرت فاطمه پیدا سے وکړل نو هغه د اخر کې پنجامه ته چې دي شي وي اخر څوک ته فلورم راځه او دا ته چې بالکل شاف رضا کی جو خشي و نبی رسول الله سلام ورته وشي دا هولو دا آیتونه راغې دا هغه په فضیلت کې دا آیتونه راغلې ته پوښه اصل واقعا دا حسنین دی مارانو یا دی نظر منلو اللہ غیل صحت ورکا او پچی او سڑے نظر من یا اول کو نظر منل سمجی زکا دا خلق کی پورا کئینا دا عبادت تے دیا کنا پاتشی چلنو ودنو تے جو کی سو کی خان لپا کور کی رو پر گئی او پا خپلے یو کری نظر ام کرے دے او بیا بسم اللہ خپا کلا نیز نیز کنا او خوانین موانین غوم رو غوار کرا شمال دارانو را گئی کی دنیز گا ندا سکنو اما خدا دین جو پارا خنے دی جانا نو دی دا سکے لیکن نظر اللہ سنگی خوچ نظر دیو کنا با پورا جائے خا نو دا آغا مکل دا ویتعیمون طعاما ورکوی دی طعام علا خبیهی سرد حاجت فلنا ورد دی حاجتو کنو چالا ورکوی مسکینا یو رد دیرا گے ویتیما او دی مرض باندے سوک را گے یتیم او پدر مرض اگر قیدی را گے اگر قیدی را گے داد ری رجی خا او دا قیدی سوک یا دا مسلمانانو قیدی دے کیا شرازی کنا کلا کلا مسلا مسجد نبوی کی بس قیدیان دا سی یا دا حلی کتاب قیدی دے یا سوک زنانا دا اریو مسئلے کیسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اتقوا اللہ فی النساء زنانو پا بارک دا اللہ نے یرا ہوتا ہے نبی علیہ السلام تا فتح ہوا چی زمان دا امت با دا خود سر زیادے اور ظلم کئی نتر مرگا پوری تا سمامہ کی روایت دیلو چکل نبی علیہ السلام دے بدن روح پرواز کئی شنگ رفضی دے حضرت علی کی دا سے غبور تخکتا کر نبی علیہ السلام دائی چی دو خبری در تکون نمود احتمام کرے دے زنانہ و خیال ساتھ پر آخر پوری نبی علیہ السلام دائی دی او منگا نا دے موس خیال ساتھ او زنانہ و پسندہ والی راغستی دے سلی تو خبر سو پکور کے نکل او چی آخوا دے پاچی نا غطول نقصان زنانہ راشی روانے با بدکی او آغا با راوالی تا چاپان دی زکا کمزور زید کنا نسے با دی با خدای تا پوستی نزا اسیر نا مراد یا زنانا دا خا دا پا کورونا کے ناس تا دی نبی رسول اللہ سلام ہوئی چا دی لحاظ پاتے اللہ امداوئی او دیا گورا کل چی تو عام مورکی کنا نو کل کل خدای چرا شرکا دا دیرہ جارو پا دیلت آکار کو چی دیرے کی جارو پا خبرا کس مارتا کو سیر کتا کل بوئی دا لرگیر علامات اس کا آقا قریب ورطا ہوئی کہ یرا جسے یرا کاکا یرا کاجی یرا ماما اس گا رہے ہیں ہاں ہاں آج پرون دا کیوی سنگا چلو یا پرون میں دا اپرا پوئی جائے نن زبا خیرہ سنا پر یو وقت کی تدیل سے قیامت پر اسے اور مخامت خدا ہے ماں خبیر خیرہ سنے چلو آہ زمان تا معلوم جی وین سے پلک اپول اور تا انما نتعمکم جنگی دا طعام درکو منتاصلا لوجه اللہ درزاد اللہ دپارا دا اللہ تعالی درزاد پارا لا نرید منکم منگا نغوال استاسنا جزان بدل دی چگنی دی بتاس منگا سکارونا کوئے ولا شکورا او نگر شکریہ شکریہ ہم چتاس ہوئی چیزی تاڑی رشکریہ نا نا ہوئی دا کارما دا اللہ دپارا کرے تالا ہم نے کرے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دا آخی دا عادتو چی کلا بھائی او صدقہ ورکا کنا دو جن دی پلاس پاندی نو بیا بیوی چی دا صدقہ پی چالا ورکای اغا زمان دا بارکم دعا تی نو اغا دعا یاد ساتا نو اغی دا چی صدقہ ورکلا و اغی کس پا کما دعا اکلا نو دا برالوی جیدہ سوی نو دی با اغی تا دعا اکلا چی دا بدل خلاص شی او زمان دا صدقہ خالص دا اللہ در زار پرش بدی اول خصیبه پکی هنکا جتا غریب راگی اوز اوز اوز اوز اوز آن غریب خطرور اور پسی من لاؤ جتا چارا اوز دے آغا فنکی نو اپریدی آن اپریدی سوکی اقوا دیتا کئی سوکی آغان بے شرمائی جتا کٹلا مینینو بی خود بے شرمائی کنا خدا شرمائی نو مانا دادی جتیب اول خدا مسئلہ دا انا نخافو دیو من یریدو من ربنا درف پلنا دخپل رب نا یرکو یو من دا سختو دا غرزی دا تکیب دا غرزی دا عذاب دا غرزی عبوسا چه دا سخت دا قم قریر و دیر زیادا سخت دا عبوس اصل کیلی لکی دی آغا سخت ایتا چه شندی دیو سڑی پاغی سرا چرڑی شی دا شندی کلا کلا سڑی با نسان دا پل تکلیف را شی دا چرڑی شی دی کنی چرڑی شی دی چرتا موتا کتری دی نو معنا ابو سلوکی کی آغا تکلیف تا چدا آغا تکلیف تا وجید یو انسان شن دی چھرڑے را چھرڑے او دا بل ستوی لکی جی دا ورپسی چکم را روان دی قم قریر نو داوی لکی جی آغا تکلیف تا چی پسلی داغی پا سبب باندی دا انسان دی تندی کی چھرڑے دیوش نو قم قریرم سخت را دا دی اثر پا تندی باندی التنا معلومی جی عبوسم سختنا خود دیا غا سر و نخم علمی گی دی چانا دی شنگ و ندی لازو تا نگو رہے نمانا دادا چی دی دوارو مانا سختی دا خوخل سختی خوا ترجمہ بدا سی کوئے انا نخاب و من یریگو من ربنا دا عذاب در اصفلن یومن پا غرز عبوسم چا غرز سختا قمطوری رو سختا سختا را دیر سختا را خوا یعنی شنگ دی بمپا کی اوچر دا چرلیشی او تندے جرے کنا پائی کی بم خدای دی رحم کی دی روزو مجھو کم کل دا روزی قتل آلیشی و کل فرد آلیشی خفان شای چکل دوی دا کارونا طول کری دی کنا فوقاهم اللہ پساتری دی دوی اللہ تعالی شر ذالک اليوم دا سختو دا غرزنا و لقاهم او ورکڑی دا دوی دا اللہ تعالی لقا پو مانا دا ورکولو صرفا ورکڑی دی اللہ تعالی دوی تا نظرتن تر تازگی دا مخ پزای دا دی چی پا دی کی چرڑ مرڑ جوڑی شی چرڑ نا صاف مزیدار مخ و سرورا اور دارنگ خوشحالی دا زلو اللہ والا زلو خوشحالا کرے دے مخی والا خیستا کرے دے اگر چی پا دا غرز بانی مخون با گزولی گی لیکن دی کسان تا اللہ تعالی تر و تازگی اور حسن ور کرے دی و جزاهم او بدلی ور کرے دی دی تا اللہ تعالی بے ما صبرو پا سبب دی صبر کولو دی پتا عد دا اللہ تعالی باندی پا فقر باندی پا لگو پا تند باندی پا بیمارو باندی صبر دری کس مرے کنا یو صبر دی چا اللہ تعالی کم طاعات من باندی لازم کری دی دامن کوئی او بل صبر دا معصیت ندی چا گناہ بنا کوئی او درین صبر دی پا مصیبتون باندی چا کم تکلیف دا اللہ دی طرف نراغے دا دری والا چا کم سری دا غاستان دا صبر دی دا دی کری دی نا اللہ تعالی مولد دی بدلی سور کری جنتن جنتنا و حریر و لباس ریخمو بہترین ریخم بی دنیا کے خناری ندہ پارد دی استعمال خندے و علت بسیبا او سنگ بی متقیدین فی آتا کیب و آلی دی پدی جنت کی پشاند بات شاہانو علل صرف علل ارائی کی پتختنو دا جی تختون دی لکا سنگا چی دنیا کی بات شاہان اوہو دنیا کی بات شاہ خوال اللہ شاہ سلامو کا در تجوری ہونا معنا دا دا چی دنیا دا اسا بات شاہان دی خدای و تشویرہ لکا دی چی سنگ پتختنو باندی ناس تی نو دا سی دی بم تکی و حلی دی خط لا یرونا فی ها نبا محسوس وی دی پا جنت کی شمسن گرمی دا بناوی چی ترسفرمر سوی دی گرمی شوا و لازم حری دا نسر دی دا بمی چی پوم آدی کنی سرزای نملو شو انا کنا پا کی گرمیشتا او نا پا کی سرزیش دخا انو رو تا ضرورت کنیشتا نو دا با دی نمحسوس دی علتا کوری دانیشتا علتا نسر دی نور بیارا پا سیرا دی و دانیتن علیهن او راکا دی بای پا دی باندی راکا دی بای پا دی باندی زلالو آها سوری دونو دی جنت دی جنت دونو چی کم سوری دی اغا با فدا سے راکا دی شیوی کم طرف تا دی پا خل سوری کی مزیدار وذللت اور دارنگی رات کو ذکر شی بوی قطوف ها غنچه د میوود دی یعنی قطوف غنچه کونو دا دا کمه غنچه مونچه د میوود دی دا کا فرق کای ک جورا فرق کای انګور داسې څه نه کا غنچه کو سره تعلق ساتي نو دا برات کو ذکر شی وی وی تذلیلا برات کو دی بتانه ته چا لگا پر څنګه را چې برو خېجم نصیبا او چې داسې ورته وګوري مخ مسله ته رسیدا لاسنوم دی ورته لاس رسی ناسنوم دی ورته لاس رسی ولارنوم دی ورته لاس رسی الله تکلیف نظر کوي بنگلا کې ناسې کښ دا څنګه په دن ناراش بس دا غونځه غنري فلته نفر انور غلامان پیدا پرې را وذللت یومانا نزدیکړي شی به وی قطوفها غونځه کنا د میهود دی جنت تسجیلا په نزدیک اور سرا د تسجیل معنا نزدیکول او راتوزول دواړه دي ښا راتوزول شي دي او د دین علاوه و یطاف علیهم او ګرځول بشی په دې باندې به انیتن لوکی من فزتن د روز د سپینو زرو غلامان سره به د سپینو زرو لوکی دي و اقواب او دارنګي تاسو د ګنا ګلا سنم یاد کړو اقواب حاصل کیا سرایا یعنی د په فرض کله د ګنا سرای په جنا کنا چا غاسی هغه یو دا غون دکی بل بل نه در دا کوجی په نمونه باندې شي سرای ورته و مراتن عام جو جنبی دا پسنگ جو کانت قواریدہ زیبدا صفا شیشے شیشے کے سنگا صاف ستر دا دا سی بیدی و دا شیشے بدا سنی لکا دا دل دی جنسن شروع ایلہ گنت دا سوی لگی بیارا گنڈو لینے شی قواریدہ من فزتن چدا شیشے با دستینو ضروری دستینو ضرور صاف ستر فدین منقبا غلوکی مجدار دی قدروها تقدیرہ چڈکڑی بیدی غلامانو دغلو کی په یو اندازې سره نه به دومره ډک چې په لار کېږي او نه به داسې کنه ها د باندې کسان سړی ته چا وایي چې تخص کړی کاته کې نه لګو په پاتې علاج دی چې دا کم مرکز کې پراته را او دا یو ګډ کوم توجه لکه دا شی په ډک وایي او باندې د پاسن اور والی نه دانې اور سره خبرې کوم دی یا په چلم نه پوي نه سه به داسې چې کنه داسې نه دان بنی غلامان ښا هغه به یو انداز سره ډکې چې نه به پويږي ګور او داسې ومني ښا چې په ګیو ګډ کې ویسقون فیها اسکول بشی پدی جنت یانو پدی جنت کی کاسن شراب جدہ کی کاسی دے شرابو کانمی زاجوها چلی بگلون دے سرا زنجبیلا دے سوندو زنجبیل منگا سوند ادرک دی جنے کنا دیتا زنجبیل دے دیدی نمانا داوال دیوشی نیرا تو ذائقہ بے دی سوندو پشانی دی ادرکو پشان ذائقہ آتنا تو ایچی دلتا دی تنگیو نا آتی ذائقہ بے دی نور شیع اخوا دی جنت دی کنا مخیر کافور چی نوا او دیتا زنجبیل ویلی چیئی آئین اندہ یو چی ندا سیاہ پا جنت کے تو سمما سلسبیلا چی دا موصوف تا پس سرا پا سلسبیل سرا او سلسبیل وی صفا بیدون کو عبوتا سلسبیل وی صفا بیدون کو عبوتا یعنی دا موصوف تا صفت دا دیدا دی چی دا صفا سترا او بیدون کیا خو سلسبیل انم شقا معنی دا غشوا صفا بیدون کی عبوتا و نور سلسبیل دے دغا چنی نو اکا کافور چا مخیر چنی نو مو نو دے سلسبیل چنی نو دے جی چکلا جنت اور دنکی کی کنا نو سوچ دوائے دغا دے کی والا علم دخزائی کا علم گرا یوونا دا داغین دو چنی رو دی یوونا دا داغین دو چنی رو دی نور دخزائی پا علم گرا خود جزو دی ہاں دا بس کئے دا دماغ کار کئی کنی نو مانا دادا چی اغیو کی با علام دی او دیوی نا با بوس دی نو بس سی بس لگم صفاشی بدن بیم صفاشی دی ویدوفو علیہم ددی دا اعزاز او دا اکرام نفارا اللہ تعالی غلامان پیدا کری دی ویدوفو علیہم آمد رفا کئی دی سکا ولدانن علکان غلامان خیدوفو زیرا زیبا دی سکا ولدانن علکان مخلدونا چې دای په همیشه په جنت کې مرګ په پدې ناراضي دا نه چې نو کارمر شه بیا په کم په منډه وای دای باندې مرګ ناراضي ازار ایتهم کله چې تو کوی نه دوی درا حسب ته هم نه تب ګمان کوي په دوی باندې باغ صفای د دوی کې لؤلؤ امن سورا داسم الغلری لکه چې قری وری ملغلری لکه سن قری وری ملغری نو دومره په خسته کې دای داسې ګرځي نو تبه دا قری وری ملغلری دی دا خو الله تعالی ستاسو د خدمت لپاره غلامان پیدا کړي دي ته غلامان وایي دا الله پیدا کړی دي کار چې کوم حسن درکې یا خو جدا ده وا ازار ایت سما کله چې تو ویني دغه جنت اسنه چې سم هو ایت از غو بدینه سم راځه په فار راځي سما یې اشاره ده دې دوه فرق دي دنه کې زور دې ته نو ګوره خراب وایي نو وا ازار ایت سما چې کله ویني دغه ځای ویني کنه دغه جنت ویني نور ایت نعیما تبوینی پای کې نعمتونه خدا کې نعمتونه چې داغه بیان نشي کېږي داغه نعمتونه بیان وسو کېږي و ملکن اور تبوینی ال بادشاہی کبیرہ دی رلوی بادشاہی حدیث شریف کی راضی چې یو سړی ادنا مرتبه دی جنتی دا کنه دې چې غفل بادشاہی ته وګوري چې الله تعالی سمره بادشاہی ور کړی دا ندا با په مقدار د مزل د زرو کالی زر کال سوچو ته یو زر کالا یو خطه کې مزل نه بادشاہی په سمري دا ګورې لکه نه دا ته خود راضی راضی هغه بلا کې کی نه کنه نن راضی راضی امریکای طرف صحیح سوچو کا دغه کې کی نه جام زر کالا کې ساغه بادشاہی کې الله کا مدر کړی دا هیڅ بچا کارونه نه کوي سوچ او داسې مزیدار ده چې دلته نور ته ګوري درته بخکاری دا پني چې راته نه الفه نه چته به شهيدا له پوری مولي چا نه وایي هلته پوری مولي نه وایي دا به در بخکاری دا ارته نو ملکن کبیره الله ورته له بادشاہی وي نو سوچو کای کنه سمره له بادشاہ دا ادنا جنتی له چې الله تعالی سور کوي عالیهم د زید پاسا لکه دا پاس کمی څه کنه او لاندې دا باندې نو سوچو کا آج یهم مانا دوزی دا پاس دا دی دا بطن دا پاس دی کمی کپری دی پورتن ہے سیاب و سند و سند دا با کپری دا آغا نرو ریخم ہوئی نری ریخم دی جنے دا با کپری دا نر نری بہترین ریخم خدر و خوشنا او جیو اس صبر اکن او لان دی چلی گا آغا با دا خاتو ریخم ہوئی لان دی خاتو ریخم شو او بان دی نری ریخم شو دا خود دی باس سا اللہ تعالی بزرد دا آغستی و حلو اور اچول بشدوی دا اصاب را بھنگڑی من فضت ان دستینو زرو وقت تاثر سرو زرون دی لی سپینو زرون دی ملغلرین دی پا کتب ایچ منگا سی جینا کئی نخانا آغ زی نظام و دی زی نظام جدا دی علتنا بیدتا دی زی نا بھنگڑی دی گو تو رشو دی علتا بدا سی نا چاہے کہ دا سی دلتا کینا دلتا کینا دلتا کینا دلتا کینا بھنگڑی خلق تا کئی فورنو علتا دی مسئلی نشتا سکنی سو گدا کی کی کنا سو کسی دا سی لاسو قوز اسلام دا پارا گنا دا خبر یادو ساتے دا خبری گنا دا نو مانا دی نظام ال څه بیا ګور دی کالو ترې قطعه ته دی چوری مزیدار یو تاج دی اندر لپ سر کړی کنه وسقاهم ربهم او سکیب بدی باندې رب دی شرابا طهورا هغه شراب مزیدار پاک صاف سوترا اس گند حلب پای کی ان هاذا پتہ کی سردا شدا سو بیان شو کان لکم جزاء دستا سدا اعمال بدلا وکان سایکم مشکورا اور دارن دی هغه اعمال تاسو قبول کړی شي الله تبارک وتعالى تاسو اعمال قبول کړی دي نو په دې بنیاد الله تعالی تاسو لا دا نعمتونه درکې چې کوم نعمتونه مخکې بیان وکړي ولې دا مخکې نه وامه دا خو دومره خو نه دي اور دا الله قوانین مشاته ګرځولي دي دا غي شکلونه مخکړي دي الله چې موږ کوم شکلونه کړی هم ګرځولي دي دا غي نقل حرکت باندې خوشالي دي د پیغمبر په طریقه خفګي دي دا غي بلا رتل را تفکری مسلمانۍ را تبد اختیاری سوچو که دا زمون مسلمانی جا دا فا دریوالا مسلمانی جا وذکر اسم رب دکا او اخلط نم در اقفل بکرتا و اصیرا بکرتا سبا دے گا بکرا یہ لکی کہ سبا تا اصیر دے گا تا یعنی ہر وقت دا اللہ تعالی ذکر کوا اور دا اللہ تعالی نم اخلا ومن اللیلی او پیو حسد اشتیر دی فس جد لہو سیدلگ و اللہ تعالی تا یعنی مستوا دولش فقوب مکو مکو دا مسئلہ تفصیلا بین سیرا وصدقه او تسلیم واحد اللہ تعالی لیلن قویلا شپاکی خکم دی حسی دشتی کی یعنی دا مسئلہ دا چی زیادہ حسی دشتی کی دا اللہ ذکر کوا دا وقتی ذکر دا اللہ کا ممکن ہوتا زیادہ حسی کے پاس خدا سے مکہ ہوتا نا گور اللہ تعالی وی زیادہ حسی دشتی چرا اغا مشکول ہو پا ذکر زما اور لیتا حسی کے خوب کوا سورہ مزنیل کی تفصیل بیان شہر ہے انها اولای پتاکی سردا کسان کدا کم متکبرین و منکرین دی یحبون العاجلتا دی فخذی دنیا دنیا باندې دیر مهم دی او دی دنیا لپا دا طور نظامون خم دی دا پار دی او بور مخی جنہ دا زمون مخی دی دنیا پر کم حبت نئے نداشتے کو ویذرون ورا اهم او پریجی دی مخی پلیتا یومن دا سے ورس سقیدا چاگا دیر جاتا سخت دا داخی اور سرا دا فکر نشتا اللہ تعالی ہوئی دا غرض باندې بسکی کی دی غم دی نحنو خلقناهم اللہ و ما پیدا کری دی دا مخلوقات انسانان و شددنا اثرهم او کلک کری دی جوڑو نو بندو نو دی جوڑو نو بندو نو ہر یو جوڑ بند تو گو رہے څومره الله تعالی کله کړې ګورا بالکل دا تصویر دی خو لیکن کله کواله دا غیر قلم محسوس ده هر یو جوړو بند تاسو ګوره مضبوط څومره دی او دې ځای خپل لچک او رات لن راتل څنګه دې خپل کې سره اندازا ده دا څه کوم چې ځای لدا چې پرې نیو په سنت لاس کوو وای زاشینا اور کله چې غوړ مونږه بدلنا امثالهم بدل براول مونږه په شان دې نور خلک بدلنا امثالهم بدل براول مونږه په شان دې نور کدا کا شان سم نه تو الله وی دا بلری کوم نور براولم تو قومنا الله تعالی لری کری دی داخل په نور کا شان داخلي دي تبديل په بدلولو سره ان هاذی پتا چی سره دا صورت تذکرتون دا نصیحت ته فمن شاء هغه تو کې غواړي اتخذ الى ربی اذن کی رب تا سبیلا لار بس الله چې کوم لار دا پاغي باندې روان شي او ما تشاؤنا او تاسو اراده نه لرئ دی او شی الا ان یشاء الله مگر غواړي الله تعالی دا خپل خوښه نشه کوله ک الله غواړي په شی بدل درته ک الله نه غواړي سم نه درته ان الله فتنشر الله تعالی عليم ما دي عالم حكيمه حکمت والا يدخلوا داخل الذي من ها سوجه شاو جو غواړي کی رحمتي پر رحمت پر کی جنت ته دنیا کې رحمت او اخرت کې والظالمين والظالمان سم بچي اعد لهم تیار کړی دی الله د دې لپاره عذابا اليما عذاب درناک